către Dumagan, li yuma lawi, lawi respecta nagan. Gan zesa gimta respecta. Batla ke sa farumewe. Gan aksha yung fasko, fasko dimi wala es. Dimi gugai, hoi, sumbawa lala gimto. Gimta aska gerintir. La sumbo wolo. Soli ako suma.